нічого більше, одні трупи. І ось вони лежали. В одних обличчя сплющені, як шматки жилеподібного тіста, в інших ноги вилазили з видутих животів. Всі вони дивно лежали поодинці, без ноги, без руки, з вилупленими очима, а то й без. Сонце щедро заливало вовняний степ, чорний жирний дим піднімався до неба. А між цим усім ходили свині, час від часу порохкуючи або тицяючись писками у розквашені тіла. Іноді якась тварина цапала зубами труп і задоволено рохкаючи волочила степом. Тоді пилюка та погарь від випаленої трави зависали в повітрі. Легкий південний вітер налітав хвилиною пізніше і зносив все на озеро. Жодної живої душі. Тільки невидимі жайворони лущали у високості, в небі, де за горизонт сипався білий рафінат хмар. Потім він очунявся серед ночі у Лаврентієвій буді, і тисячі вогників метались долиною серед рохкаючих свиней і загрібали трупи. Широке обличчя Лаврентія з простими, але чіткими рисами запітніле чоло. Оце так. Вони грабують. Краще б з цього міста каменя на камені не лишилось. Він підніметься і втече, розганяючи ногами свиней, гойдаючись як п'яний у пекучому густому, як глей, повітрі. А свині кувікатимуть, лазитимуть між живими і мертвими, з переляку чи озвірівши зовсім, гристимуть трупи. І над цим висітиме вже уполовинений місяць. А Лаврентій буде повторювати якісь незрозумілі слова, що доходитимуть до нього поволі, як з тієї без обкладинки книги. Потім побігли люди, вони заповнювали лакуни ярів голосами, дзвякотінням лопат, нездоровими придавленими страхом голосами. Білі шматки попливли перед очима, порівнялись, набрали форми чиїхось облич, і тільки тоді він зрозумів, що тримає когось за горло. Вривається і б'ється головою об червону стіну будинку, а дужі руки нагинають його, коліна смалять під дих, вислизнувши, повзе він тванюкою, помийницею, що побіля бару, зводиться і кричить: «Якого ти? Заткнись, бо весь відділок піднімеш на ноги!» Почувся чийсь знайомий голос, і тільки зараз Лямур помітив, що стовбичить на балконі, стискаючи у руках пістолет, а внизу різнокольоровими шматками виривається, пропікаючись в ультрамарині, колихкими вогнями, його передмістя, де він уже не був добрий десяток років. І далі губиться, береться сизим димом, аж туди, до жовтого супермаркету, падає освітленими квадратами у рванні колючих зірок. І йому прийшло на думку, зовсім віддалено, так як пригадується завжди перед кінцем, що він дуже часто бачив очі тих, які приймуть зараз наглу смерть. Боячись своєї думки, Лямур вирвав з того напівколишнього світу, який начебто став реальним, вірніше, мов би, став частиною його тіла і зараз сльозився крізь пори. Він довго зволікав з ілюзіями, а вони повсякчас нагадують про насолоди, нехай не існуючі, але все ж ймовірні. Маленькі гниди, що засіли у порах людської душі, якщо вона не затліла. Людина завжди страшиться позбутись насолоди. Найбільшою насолодою для більшості є уникнення власної участі, посланої згори. Отаке крутійство. А так вони весь час брешуть в університетах, школах, роботі, в ліжку. Ностальгія та ілюзії. От він означив свій шлях. Але куди заведе та дорога, то питання кількох годин. Ще ніколи так тверезо він не думав, слухаючись у голос, що лунав, наче з глибокої діжі. Джмелями котились слова, віддалені, як ті у сизій повсті квартали, розрізані смугами червоного світла в балії нічного варева. Але відрізнені, далекі від світу, так що серце гупотіло тупо у грудях, разом із шелестом нічних птахів до нього вривалися з холодним подувом вітру, як очищальні, чому він чинив супротив.